olyan rég, ha jól emlékszem még, játszottam egy gitáron, és neked szólt a dal, de jött egy nagy vihar, és eltörött a gitáron. Az élet ment tovább, és néhány jó barát veled együtt segített, és született egy dal, mely senki sem zavar, talán te is megérted. És most itt vagy velem, újra együtt, igen, s a dal is újra neked szól. Most itt vagy velem, szorítsd meg a kezem, szorítsd meg és figyelj jó. Szóljon hangosan az ének, örülj velem, kérlek úgy, ahogyan én. Szóljon hangosan az ének, ameddig csak élek, énekelek én. Szóljon hangosan az ének, örülj velem, kérlek úgy, ahogyan én. Szóljon hangosan az ének, ameddig csak élek, énekelek én. De sem tudhatod, hogy mi vár majd rád, ha valahova betévedsz. De ha ott is szól a dal, nincsen semmi baj, hisz ritmusra ver a szíved. És most itt vagy velem, újra együtt, igen, s a dal is újra neked szól. Most itt vagy velem, szorítsd meg a kezem, szorítsd meg és figyelj jó. Szóljon hangosan az ének, örülj velem, kérlek úgy, ahogyan én. Szóljon hangosan az ének, ameddig csak élek, énekelek én. Szóljon hangosan az ének, örülj velem, kérlek úgy, ahogyan én. Szóljon hangosan az ének, ameddig csak élek, énekelek én.